Ulixes, cum ab ora septima ad vesperum expectaset. Veritas, ne, socii sui in periculo versarentor, non nullos e reliquis misit, ut quae causa est et morae cognoscerent. I igitor, in terram expositi ad vicum, qui non longe aberat se contulerunt. Quo cum venissent, socios suos, quasi vino ebrios, repererunt. Dum, ubi causam veniendi docuerunt, eis persuadere conabantur ut secum ad nauem redirent. Illi, tamen, resistere, ac manu se defendere coeperunt, saepe clamitantes se numquam ex eo loco abiturus. Quae cum ita essent, nuntii re infecta ad Ulixem radierunt. Is rebus cognitis, ipse cum omnibus qui in navi relicti erant ad locum venit. Et socios suos frustra hortatus, ut sua sponte radierent, manibus eorum post terga vinctis invitos ad navem reportavit. Tum, ancoris sublatis, quam calerme e portus solvit.